3. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Prezydent i premier rozmawiają w cztery oczy. Do spotkania dochodzi przed zaprzysiężeniem nowych ministrów. Koniec przesłuchania przed komisją śledczą od Pegasusa. Mikołaj Pawlak wyszedł z sali, a wcześniej odmówił złożenia przysięgi. Trwa wyjaśnianie przyczyn nocnego pożaru zajezdni w Bytomiu. Spłynęło tam 10 autobusów. W Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie w cztery oczy prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Donaldem Tuskiem, przekazał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. Prezydent ma dzisiaj powołać nowych członków Rady Ministrów. Początkowo do zaprzysiężenia miało dojść o 10.30, ale najwyraźniej ta ceremonia przesuwa się właśnie ze względu na trwające rozmowy. A przypomnijmy, z gabinetu premiera odchodzą Marcin Kierwiński, szef MSWiA, Bartłomiej Sienkiewicz, szef Ministerstwa Kultury, Borys Budka, szef resortu aktywów państwowych i Krzysztof Hetman, wiceszef Ministerstwa Rozwoju. Wszyscy mają wystartować w wyborach do Europarlamentu. W Pałacu Prezydenckim jest nasz reporter. Jak tylko będziemy wiedzieli, o czym rozmawiali prezydent i premier, to na pewno poinformujemy o tym w serwisach Trójki. Mikołaj Pawlak, który miał zeznawać na posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa, opuścił salę. Wcześniej odmówił złożenia przysięgi. Nie uznaję dzisiejszego spotkania za posiedzenie komisji i w związku z tym proszę o możliwość wypowiedzenia się, uzasadnienia. Bardzo dziękuję. Jeżeli nie uznaje pan dzisiejszego posiedzenia za posiedzenie komisji w celu przesłuchania świadka, to nie ma pan prawa zabierać głosu na takim przesłuchaniu. Pawlakowi odpowiadała przewodnicząca komisji Magdalena Soroka. Pawlak był rzecznikiem praw dziecka i byłym dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Komisja bada sprawę mimo decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który zobowiązał ją do wstrzymania prac. To potwierdzenie dobrej sytuacji polskiej gospodarki i w ten sposób główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek odnosi się do decyzji największych na świecie agencji ratingowych S&P oraz Fitch. Przed weekendem poinformowały one o utrzymaniu na tym samym poziomie dotychczasowej wiarygodności kredytowej Polski. Utrzymanie ratingów i utrzymanie perspektywy oznacza, że polska gospodarka jest stabilnym właśnie krajem, któremu można ufać, w którym można inwestować bez większego ryzyka. Ekspertka zwraca też uwagę na co trzeba zrobić, aby zdobyć lepszą ocenę. Agencje zwracają uwagę, że potrzebna jest konsolidacja finansów publicznych, konieczne jest obniżenie deficytu finansów publicznych do PKB. Jak wiemy, w ostatnich latach też prognozy pokazują, że tutaj niestety ten wskaźnik będzie się pogarszał, więc ta konsolidacja jest potrzebna. Im wyższa wiarygodność kredytowa kraju, tym łatwiej i taniej może pożyczać on pieniądze. Policja wyjaśnia, jak doszło do pożaru w zajezdni autobusowej w Bytomiu. W nocy przy ulicy Świętej Elżbiety spłonęło 10 autobusów. Było ich tam w sumie 60, ale pożar w porę opanowali strażacy. Działania polegały w pierwszej fazie na obronie pozostałych pojazdów jeszcze nie objętych ogniem. O godzinie 2.59 pożar udało się opanować, zlokalizować. W kluczowej fazie mieliśmy na miejscu 11 zastępów, to jest około 38 strażaków. Działania nasze zostały zakończone o godzinie 7.01. Nikt nie został poszkodowany. Mówił Jacek Mania z Bytomskiej Straży Pożarnej. Nominacja Andrieja Białousowa na nowego ministra obrony Rosji świadczy o tym, że Władimir Putin chce zmobilizować rosyjski przemysł zbrojeniowy na potrzeby przedłużającej się wojny, a być może również przyszłej konfrontacji z NATO. To ocena amerykańskich ekspertów z Instytutu Studiów nad Wojną. Białousow zastąpi na stanowisku ministra obrony Siergieja Szojgu, który z kolei zostanie sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Rosji. Nie ma on doświadczenia wojskowego, cieszy się jednak opinią skutecznego specjalisty od gospodarki i nowych technologii. Z wykształcenia jest ekonomistą. Wcześniej był doradcą prezydenta Rosji do spraw gospodarczych. Teraz jego zadaniem ma być połączenie przemysłu zbrojeniowego z szerszą polityką gospodarczą państwa. Na Litwie obecny prezydent Gitanas Nausėda oraz premier Ingrida Šimonytė zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Na zwycięstwo tych polityków wskazywały przedwyborcze sondaże. Nie brakowało jednak niespodzianek, takich jak wysoki wynik kontrowersyjnego prorosyjskiego polityka Eduardasa Vaitiekusa. Uzyskał on bardzo duże poparcie, między innymi na Wileńszczyźnie. Publicysta i doradca przewodniczącej Sejmu Litwy Aleksander Radczenko w rozmowie z Polskim Radiem wskazuje, że chodzi o regiony licznie zamieszkiwane przez mniejszość polską. Ten wynik świadczy o tym, iż coś robimy źle. W opinii eksperta wynik Wajtkusa jest sygnałem alarmowym dla litewskich polityków, którzy powinni zwrócić większą uwagę na tę część elektoratu, która nie ufa instytucjom państwowym. Zdaniem Radczenki sam wynik wyborów nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej sondaże przedwyborcze wskazywały na zwycięstwo Gitanasa Nausiedy. Nie zawiodło społeczeństwo litewskie. Do urn poszło blisko 60% wyborców. Frekwencja była najwyższa od 1997 roku. To świadczy, że litewska demokracja jest demokracją dojrzałą. Wyborom prezydenckim towarzyszyło referendum w sprawie uchwalenia podwójnego obywatelstwa. Zakończyło się ono niepowodzeniem. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. I wróćmy jeszcze na chwilę do posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa. Jej przewodnicząca Magdalena Sroka powiedziała właśnie, że zostanie skierowany wniosek do sądu, a Mikołaj Pawlak, który opuścił salę, jak mówiliśmy, zostanie ponownie wezwany. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju czeka nas piękne słońce i niemal bezchmurne niebo. Przejściowo większe zachmurzenie pojawi się jedynie we wschodnich i południowych regionach. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 na Dolnym Śląsku. W większości kraju wiatr powieje słaby i umiarkowany. Zapraszamy do reklamy. Misiu, ty tylko w tym telefonie siedzisz. A może byś pomyślał o jakiejś miłej niespodziance dla mnie? Żabciu, właśnie w MediaMarkt świętują dni My MediaMarkt i mają super oferty na zakupy w zestawie i dodatkowo kupon. Wystarczy tylko dołączyć do My MediaMarkt i zgarniamy korzyści. A do 14 maja łączymy akcje. Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. MediaMarkt. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarma. Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pot cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz, spływa ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 8 minut po godzinie 11. Czas rozpocząć trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Monika Suszek, Michał Jakubik, Justyna Grabasz. No to dzień dobry po raz trzeci. Dobrego dnia. Za moment przeniesiemy się w Góry Świętokrzyskie, zajrzymy także na lubelską Noc Kultury, ale zanim to muzycznie dzisiejszy solenizant Stevie Wonder, który dzisiaj obchodzi 74. urodziny. You are the sunshine of my life. Love was today, I'd find myself.

Świętokrzyska Grupa Eksploracyjna odnalazła w górach świętokrzyskich skarb z przełomu XVII i XVIII wieku. To monety, które były zgromadzone przez legendarnego eremitę Antoniego Jaczewicza, kaznodzieje, który zdobył fortunę przekonując miejscową ludność o swoich nadprzyrodzonych zdolnościach uzdrawiania. Wszystko zaczęło się od ciekawego znaleziska w 2022 roku. Jeden z poszukiwaczy natrafił na depozyt srebrnych monet. Od tej chwili członkowie Świętokrzyskiej Grupy Eksploracyjnej poszukiwali skarbu pustelnika awanturnika przez ponad 2 lata. Legenda okazała się faktem. Ta legenda o pustelniku była nam znana. Dlatego podjęliśmy próbę odnalezienia jakichś pamiątek lub pozostałości po nim. Los chciał i szczęście, że trafiliśmy właśnie na jego skarb. Mówi Sebastian Grabowiec, prezes Świętokrzyskiej Grupy Eksploracyjnej. A co archeologom amatorom udało się odnaleźć? Przeważnie są to srebrne monety w dużej ilości. Taką wisienką na torcie była ostatnia moneta, którą znaleźliśmy. To jest właśnie złoty dukat miasta Hamburg. Jest dużo monet miedzianych, ale w większości są to srebrne monety. Są to orty, patagony, szóstaki, trojaki, bardzo, bardzo duży przekrój srebrnych monet. Całe piękno poszukiwań polega na tym, że nigdy nie wiadomo, czy coś się w ogóle znajdzie. Są takie gonitwy za marzeniami i wyobraźnią. Bartłomiej Stój, archeolog amator prowadzący portal Zwiadowca Historii. Większość takich wypadów kończy się z powrotem na tarczy, jednak są takie dni, które z nawiązką to oddają i wcale tu nie chodzi o jakieś wielkie skarby, tylko jakieś drobne przedmioty z wielką historią w nich zaklętą. Jak widać po tym przykładzie odkrytego skarbu, nie każda legenda to też ludowe opowieści przekazywane lub upiększane przez pokolenia. W każdej może ukrywać się trochę prawdy i jak widać też trochę więcej. Tak, znaleźliśmy w zasadzie taki malutki depozycik biżuterii. To była taka srebrna obrączka, druga obrączka była złocona i srebrna przewieszka. Bardzo ciekawa ta obrączka jest, ponieważ w środku jest wygrawerowany napis w takim, można powiedzieć, staropolskim języku: Bóg, nadzieja moja. Po monetach możemy stwierdzić, możemy przypisać te nasze odkrycie do pustelnika, dlatego że monety były wybijane i datowane przed przybyciem Antoniego w Góry Świętokrzyskie, czyli przed rokiem 1708, ale nie ma żadnej monety wybitej po 1712 roku, czyli w momencie, kiedy został aresztowany i skazany na ciężkie prace dożywotnie w klasztorze w Częstochowie. Wróćmy jeszcze do historii samego pustelnika. Jest najprawdopodobniej rok 1708. Antoni Jaczewski przybywa w Góry Świętokrzyskie, oznajmia okolicznym mieszkańcom, że ma dar uzdrawiania, który dała mu sama Matka Boska. Trafia na poddatny grunt, ponieważ wtedy panuje epidemia dżumy, zaczęła się trzecia wojna północna, także bardzo szybko znajduje chętnych, nazwijmy to klientów, i bardzo szybko gromadzi pokaźny majątek. Wynajmuje wtedy taką drużynę, początkowo do ochrony, a później służy mu ta drużyna do rabowania podróżnych kupców, pielgrzymów, ale też i majątków okolicznej szlachty. Nie podoba się to szlachcie, postanawiają go aresztować, udaje im się to zrobić i odsyłają go do Krakowa na sąd biskupi. Krakowski sąd jednak nie zatrzymał Antoniego. Antoni wraca bardzo szybko, udaje mu się uciec i oznajmia okolicznym mieszkańcom, że wcale nie był w żadnym więzieniu, na jakimś sądzie, tylko był na audiencji u papieża. Dalej trwa proceder oszukiwania i w 1712 roku po raz kolejny udaje się go aresztować, wysłać do Krakowa na ten sąd biskupi, udaje się go skazać i osadzić w klasztorze w Częstochowie. Monety i inne znalezione artefakty są obecnie w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie poddane zostaną konserwacji oraz szczegółowej analizie numizmatycznej i historycznej. Jak widać, a raczej słychać, niektóre legendy mogą skrywać w sobie sporo prawdy. Tematem zajął się Jacek Frenzel, a my teraz słuchamy Gamacy Washington i Get Lit. To przed nami. Let's get lit. There's some getting to be got with. Let's get lit. Let the getting get got with. When the getting get good, get about to get got, get better, get gone. Get lit. Pick your poison, we can move through this room. I know what to do, arigato. My mama skipped abortion, so I'm feeling lucky each day. I'm up, up and ugly, grinding till it's the time to unwind and get blind, drunk off that liquor. Tequila goggles just made it thicker. Ooh, look. You looking like my next best ex. Maybe that's a stretch. Now 2 hands high if you like pecan pie, and 2 hands low if you like to dance slow. Now grip them hips and don't you look damn slip. No, don't you look damn

Alice in Chains w programie trzecim Your Decision. To za nami. Wielkimi krokami zbliża się Lubelska Noc Kultury. Na publiczność czekają instalacje artystyczne, koncerty, wystawy i pokazy. Oprócz otwartego naboru, w którym każdy mógł zgłosić swój pomysł na nocokulturowe wydarzenie oraz konkursów przygotowanych specjalnie z myślą o publiczności, w tym roku wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w warsztatach tworzenia upcyclingowych lamp. Szczegóły wyjaśnią nam Marzena Bielecka, dyrektorka programowa Nocy Kultury i Joanna Wawiórka-Kamieniecka z Warsztatów Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy właśnie od tych lamp, bo to właściwie sytuacja, w której mieszkańcy Lublina będą mogli sami zaaranżować i wpłynąć na wygląd miasta w tę wyjątkową noc wypełnioną kulturą, prawda? Halo, halo. Słyszymy tak, się? Tak, teraz tak. To oczywiście nie jedyne warsztaty i działania, w które mieszkańcy Lublina mogą się włączyć, przygotowując tegoroczną noc. Halo? Lamp w takiej technice upcyclingu, czyli wykorzystujemy już stare, zużyte przedmioty do tego, żeby stworzyć z nich piękne użytkowanie. Halo, halo. Coś nam przerywa połączenie, więc spróbujemy wrócić do rozmowy za moment. Teraz muzyka, Karaś Rogucki i Bezpieczny Lot. Спробуй. wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne. A teraz podaj mi rękę. Nie bój się, jest pięknie. Będziemy mieli słońce w oczy. Przez całą noc. Będziemy mieli proste drogi. Karaś Rogucki i bezpieczny lot to za nami. A my wracamy do rozmowy z Marzeną Bielecką, dyrektorką programową Nocy Kultury, Lubelskiej Nocy Kultury i Joanną Wawiórką-Kamieniecką z Warsztatów Kultury. Może tym razem się uda? Słyszymy się? Dobrze? O, jak najbardziej. Dzień dobry. Fantastycznie. Wspomnieliśmy chwilę temu, że mieszkańcy miasta mogą właśnie ubogacić przestrzeń Lublina w ramach Lubelskiej Nocy Kultury, która już z nocy z 1 na 2 czerwca, biorąc udział właśnie w warsztatach tworzenia upcyclingowych lamp. To teraz proszę o szczegóły. Raz jeszcze. Dobrze, już opowiadam. Zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty pod tytułem Lampart. Są to warsztaty tworzenia lamp z różnego rodzaju materiałów, takich bardzo nietypowych. Chcemy, żeby powstały unikatowe, oryginalne lampy z wykorzystaniem na przykład butów, cegłówek, wikliny i wszystkiego, co tylko przyjdzie naszym uczestnikom warsztatów do głowy. Część materiałów będzie czekała na uczestników w naszej pracowni. Można również przynieść swoje rzeczy, jeżeli ktoś ma szczególny pomysł na wykorzystanie jakiegoś przedmiotu, który jest już bezużyteczny, a może przerodzić się w piękną lampę, która rozświetli naszą noc kultury. Mm-hmm. No właśnie, efekt tego, co się będzie działo na warsztatach podczas Lubelskiej Nocy Kultury. A jak wziąć udział w całym wydarzeniu? Bo to już chyba niedługo. Warsztaty się zbliżają wielkimi krokami. Jak najbardziej warsztaty muszą się zadziać przed Nocą Kultury, żeby cała wystawa była gotowa. Natomiast organizatorem warsztatów jest Fundacja Kultura Enter. Natomiast wszystkie informacje dotyczące zapisów są na stronie warsztatykultury.pl i na stronie fundacjakulturaenter.pl. Mhm. To, co się będzie działo przed samym festiwalem, przed samym wydarzeniem, to nie tylko warsztaty tworzenia lamp, ale także można się włączyć w tworzenie tego festiwalu pisząc limeryk o Lublinie, prawda? To w ogóle jest niesamowita sprawa z tym limerykiem, ponieważ myślałyśmy, że odzew będzie niewielki, bo wydaje się to taką mało modną, mało popularną formą poetycką. Archaiczną wręcz. Tak, i jeszcze na zadany temat, że miejsce akcji musi się dziać w Lublinie. Natomiast mogę podsumować to tylko takim określeniem: klęska urodzaju. Wychodzi na to, że Lublin jest niezwykle rozpoetyzowany, kochający swoje miasto i znający historię, znający lokalne smaczki, legendy, bo to wszystko znajdujemy w tych limerykach. Mhm. Także przed jurorami naprawdę niełatwe zadanie. A co z konkursem fotograficznym? Bo chyba z tego, co widzę, jeszcze dzieje się coś takiego jak Neurony Miasta. Tak, konkurs fotograficzny, natomiast on się rozpocznie dopiero w Noc Kultury, ponieważ żeby wziąć udział w konkursie, trzeba wysłać zdjęcie zrobione podczas festiwalu. Zdjęcie, które według autora w najlepszy sposób obrazuje hasło tegorocznej edycji, czyli Neurony Miasta. To zapytam jeszcze w takim razie, co się będzie działo podczas samej nocy, bo mówimy, że warsztaty fotograficzne swoją drogą, wcześniej konkurs na limeryki, wcześniej warsztaty stworzenia lamp, a podczas tego dnia, tej nocy, no to chyba całe miasto będzie wypełnione po prostu wyjątkowo kulturą, ciekawymi wydarzeniami. Tak, dokładnie. My w tym roku mieliśmy, muszę przyznać, rekord, jeśli chodzi o zgłoszenia w naborze otwartym, czyli w zgłoszeniach projektów od mieszkańców Lublina i okolic, którzy mogą włączyć się do tworzenia Nocy Kultury. Mieliśmy ponad 130 zgłoszeń. Nad tymi projektami wspólnie z autorami pracujemy już od stycznia, tak żeby w Noc Kultury mogły pojawić się w przestrzeni miasta i cieszyć oczy naszej publiczności. Nie wiem, czy mamy aż tyle czasu, żebyśmy mogły opowiedzieć o wszystkim, natomiast na chociaż pewno... kategorie. Dokładnie, to Asia, dawaj. Dobra. Noc Kultury to nie tylko instalacje i konkursy, ale także teatr, wystawy, akcje uliczne, pokazy taneczne, pokazy gimnastyczne, no i oczywiście muzyka. Ten festiwal nie mógłby się odbyć bez scen muzycznych. No i taką naszą perełką w tym roku jest scena rapowa, gdzie usłyszymy Łonę Konecznego i Krupę z najnowszym albumem Taxi. Oprócz tego białoruskiego rapera Mandzika i jeszcze mamy pierwiastek żeński na tej scenie, czyli polską raperkę, ale tutaj jesteśmy twardzi i o kim mówimy zdradzimy dopiero 30 maja, także będziemy prosić o chwilę cierpliwości. Dobrze. Natomiast supportem dla tych wszystkich muzyków będą młodzi raperzy z Lublina i okolic, którzy zostali wyłonieni w dwuetapowym konkursie dla młodych raperów i raperek. I pewnie zaraz po skończonym wywiadzie ogłosimy wyniki, bo oni jeszcze nie wiedzą, kto z nich zagra. Czyli właściwie nam się też szykuje święto rapu z nocy z 1 na 2 czerwca. Ale nie zabraknie muzyki klasycznej, muzyki ludowej. Naprawdę Noc Kultury dla kogoś, kto na niej nie był, to jest taka sytuacja, czasem nawet mówimy, że trochę stresująca, bo jest tyle wydarzeń i tyle atrakcji, że nie jest możliwością, żeby jedna osoba skorzystała ze wszystkiego. Dlatego albo należy się przygotować, jeśli chodzi o program, albo spontanicznie przemierzać miasto i po prostu natykać się na tą kulturę w różnych nietypowych zakamarkach. Dać się zaskoczyć. Wszystko wszędzie naraz, tak to trochę brzmi. To nasza specjalność. Lubelska Noc Kultury w nocy z 1 na 2 czerwca. To jeszcze zapytam, gdzie szukać szczegółów i tego całego programu? Cały program jest w tym momencie na stronie nockultury.pl. I tam można znaleźć wszystkie szczegóły, podzielone są, wydarzenia są podzielone na kategorie, na godziny, także można faktycznie, tak jak Joanna wspomniała, przygotować się do tego nocokulturowego spaceru lub po prostu przejrzeć, co przygotowaliśmy i spontanicznie przyjść 1 czerwca. Tak jest. Dziękuję. No i jeszcze absolutnie na koniec najważniejsza informacja. Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatnie. Tak, to bardzo istotne. Dziękuję bardzo. Marzena Bielecka, Joanna Wawiórka-Kamieniecka. My zapraszamy Państwa na Lubelską Noc Kultury z nocy na pierwszego, z 1 na 2 czerwca. Dziękuję bardzo. Oh, it seemed forever, stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive when there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trials of fire, a love supreme, a love supreme. door? Is it love, it love it stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. So I gotta turn the track up. Sit back and watch the royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams, and I'm a fiend, but I'm living for a love supreme. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme. Robbie Williams i Supreme, to właśnie wybrzmiało nam w programie trzecim. A na antenie teraz czas na cykl Nowa Proza w Trójce. Ewa Winnicka, miasteczko Panna Maria. Ślązacy na dzikim zachodzie, fragmenty. Polecam ten western nie tylko urodzonym jak ja na Śląsku, ale wszystkim, którzy wyemigrowali do Ameryki. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. Ameryka właściwa. Czasem rosła legenda pogranicza, miejsca, w którym ścierają się cywilizacje i gdzie prawo nie ma specjalnego zastosowania. Liczą się upór, twardy charakter, niezłomność i łód szczęścia. Na horyzoncie zaś jawią się bogactwo, swoboda i nowe otwarcie. Należy tylko zachować skalp na swoim miejscu. W 1891 roku Frederick Turner, historyk z Wisconsin, sformułował tezę, że to właśnie pogranicze, które rozwija się tak gwałtownie, gdzie pionierzy pożerają wciąż nowe ziemie, jest prawdziwą Ameryką. Pogranicze jest obszarem najszybszej i najbardziej efektywnej amerykanizacji. Tu dzikość pustkowia zawładnęła kolonizatorem. Dzikość zmusiła go, by zamienił wagon kolejowy na brzozowe kanoe. Zdziera z niego szaty cywilizacji oraz ubiera w myśliwską koszulę i mokasyny. Osiedla go w drewnianej chacie Cherokeesów i Irokezów, grodząc indiańską drewnianą palisadą. Środowisko pogranicza jest zbyt twarde dla człowieka. Musi on zaakceptować jego warunki lub zginąć, a w ten sposób zadomawia się na indiańskich polanach oraz podąża wydeptanymi przez Indian szlakami. Krok po kroku przekształca dzikie pustkowie, lecz rezultatem tego procesu nie jest stary europejski porządek. Przesuwanie się pogranicza na zachód oznacza stałe odsuwanie się od wpływów europejskich, stały wzrost niezależności w zgodzie z amerykańskim duchem. Turner uznał, że zmaganie się z dziką przyrodą, tubylczymi społecznościami i prostota twardego życia ukształtowały amerykański charakter. Zanim teoria o wyjątkowości pogranicza rozdeła się do nieprawdopodobnych rozmiarów i przykryła kowbojskim kapeluszem rzeczywistość, do Teksasu przyjechali Niemcy, a potem ciągnący swoje pierzyny Ślązacy z Płużnicy i okolic. Kiełbasa. Przykładem nietypowych okoliczności, w jakich podejmowano decyzję o wyjeździe, są losy Stanisława Kiełbasy, chłopa, który w maju 1848 roku, gdy na chwilę zliberalizowano prawo wyborcze, został wybrany na posła do pruskiego parlamentu z okręgu 42 w Gliwicach. Kiedy tylko otrzymał mandat, ruszył do Berlina i tam, mimo że nie znał innego języka poza śląskim, próbował brać czynny udział w pracach komisji do spraw kopalń i hut. Nie wzbudził entuzjazmu. Powołując się na fakt, że Stanisław nie mówi po niemiecku, postawiono wniosek o wykluczenie go z parlamentu. Wniosek przepadł, ale wystąpienia Kiełbasy w Berlinie nie przysparzały mu także popularności na Śląsku. Jesienią 1848 roku Stanisław wrócił sfrustrowany do Świbia, gdzie 3 lata później, podczas wizyty u rodziców, zastępczą posługę sprawował zaaferowany zbliżającym się wyjazdem do Teksasu ksiądz Leopold Moczygęba. To właśnie wtedy Leopold rozmawiał z miejscowym aktywistą. Zaraził go swoją gorączką i Kiełbasa z żoną Franciszką i 6 dzieci znaleźli się w kolejnej wyjazdowej turze wyekspediowanej przez agenta Schillera do Galveston. Wyjeżdżający chłopi posiadali większe lub mniejsze gospodarstwa, płacili podatki i mieli ustabilizowaną pozycję społeczną. Wobec szlachty byli usłużni jak ich przodkowie, ale nie byli wyrobnikami. Przeważył jednak strach przed biedą i nadzieja, że dzięki własnej ziemi w Ameryce utrzymają rodzinę przy życiu. Począwszy od 22 maja 1842 roku ze Śląska wyjeżdżało się koleją. Dotarcie do portu Bremenhaven czy Hamburga za pomocą gęstniejącej kolejowej sieci było względnie łatwe. Bez porównania ze znojem tysięcy emigrantów z zaboru rosyjskiego, którzy 4 dekady później, próbując wydostać się do Nowego Świata, nielegalnie przekraczali granice, szli piechotą. Najmowali przewodników i modlili się, by byli oni uczciwi. Sama podróż do portu mogła w ich przypadku trwać miesiącami. Pierwsza grupa wyekspediowana przez Schillera wyjechała z Gliwic w połowie września 1854 roku. Przez Wrocław i Berlin kierowała się do portu w Bremie. Wypłynęli na pokładzie 265-tonowego trójmasztowca Weser. Kolejna grupa wsiadła na bryg Ammerland. 22 grudnia 1854 roku New Braunfels Zeitung poinformowała czytelników, że na początku grudnia przybił do Galveston bark Weser z 304 pasażerami na pokładzie. Reporter dokładał starań, by dobrze usłyszeć śląskie nazwiska i ostatecznie zanotował m.in. rodzinę Maczegemda, Moczygęba. Znaleźli się w Teksasie, stanie 2 razy większym niż dzisiejsza Polska, w którym w 1850 roku mieszkało niespełna 50 tysięcy białych osadników. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment kolejny już jutro o tej samej porze. Oczywiście zachęcamy do słuchania. The world is going up in flames. Tak znakomicie na trójkowej antenie wybrzmiewa Charles Bradley. Szczypta soulu za nami, przed nami odrobina rapu, bo jeszcze przed godziną 12 pojawi nam się Kamil Piwot i jego kolejny pomysł na biznes, czyli Kam Włos. Ale zanim to, ja powiem jeszcze do usłyszenia, ponieważ audycja Dobrego Dnia dobiega końca. Monika Suszek, Michał Jakubik, Justyna Grabasz, serdecznie dziękujemy za to spotkanie. Już za moment Tomasz Żonda i program Środka, więc oddaję antenę w dobre ręce. Do usłyszenia. Podobno Bóg wie o nas wszystko. Podobno policzył wszystkie włosy nam na głowach. I tak do głowy dziś mi przyszło, że chyba na mojej to się uczy odejmować. Patrzę na poduszkę rano i co dzień widzę, jak ubywa mnie po troszku. Uno, due, tre, quattro. Tak sobie siedzę i liczę po włosku. Wolałbym hiszpańskie geny, włosy Artety albo Pujola. A może mam hiszpańskie geny i włosy Iniesty, a czeka mnie Guardiola. Dlatego Olga cię przepraszam, wiem, że kłótnie ze mną to czasem bywa horror. No ale gdybyś tak łysiała, też byś dzieliła każdy włos na czworo. Więc zrobię własny szampon,

Ja zjem coś smacznego. A ja chcę coś super. Coś super dla każdego? Jasne, że na BP. Na BP zatankujesz wysokiej jakości paliwo, zrobisz sobie przerwę na pyszną kawę i jedzenie, które umilą każdą podróż. A teraz, tankując minimum 25 litrów dowolnego paliwa, zyskasz do 8 zł w bonach rabatowych do White Bean Cafe i na myjnie BP. Tankujesz i zyskujesz? Jasne, że na BP. Regulamin na bp.pl. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Kulet Samsung. 55 stali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2969. Teraz za 2899 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje tylko do jutra.